klasycznie. A jakie ceny? No, jakie rowery. Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A, i te fajne kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Kupuj taniej w Media Expert. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek, w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 sierpnia, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwa izraelska ofensywa w Strefie Gazy, mieszkańcy szykują się do przymusowych przesiedleń. Rządzący obiecują, od 1 października nie grozi nam wzrost rachunków za prąd. Pierwsza dama i piłkarki Marta Nawrocka odwiedziła podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej. Coraz bardziej dramatyczna sytuacja ludności w Strefie Gazy. Ofensywa Izraela doprowadzi do tego, że mieszkanie w Gazie będzie wkrótce niemożliwe, ocenia pracownik humanitarny Fadi Omar. Izrael w ostatnich dniach rozpoczął ofensywę na miasto Gaza. Według planów prawicowego rządu siły zbrojne mają przejąć kontrolę nad miastem, a końcowo nad całym obszarem Gazy. Izraelskie plany dotyczące trwającej ofensywy zakładają przesiedlenie około 1 miliona zamieszkujących Gazę cywilów, co prawdopodobnie pogłębi trwający tam kryzys humanitarny. Jak mówił Fadi Omar, mieszkańcy Gazy już przygotowują się do przymusowych przesiedleń. Dziesiątki tysięcy rodzin zaczęły przygotowania do przesiedleń, co zapowiada początek długiej podróży wypełnionej bólem i smutkiem w świetle obecnej katastrofy i strasznych warunków, z którymi muszą się zmagać przy ograniczonej przestrzeni. Nie ma gdzie się wyprowadzić, zwłaszcza że izraelska armia teraz kontroluje 85% Strefy Gazy. Potrzebę zorganizowania w Gazie pomocy humanitarnej na szeroką skalę podkreślają m.in. ONZ, UNICEF i WHO. Koalicja rządowa obiecuje, że od 1 października nie grozi nam wzrost rachunków za prąd. Obecny mechanizm mrożenia zostanie przedłużony. Wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak z PSL-u mówi, że rząd jest zdeterminowany, by spełnić tę obietnicę. Będziemy robili wszystko, żeby Polacy nie płacili więcej za energię elektryczną. Jest kilka scenariuszy na stole, ale na pewno, znając też determinację i kompetencje ministra Miłosza Motyki, ministra energii, jestem przekonany, że uda się taką ustawę przeprowadzić w trybie pilnym. W Sejmie jest prezydencki projekt ustawy, która zawiera mechanizm mrożenia cen energii, identyczny do tego, jaki znajdował się w zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawie wiatrakowej. Michał Moskal z PiS-u wzywa rządzących, by jak najszybciej uchwalili te regulacje. Można w ciągu kilku dni przeprocedować dwustronicową ustawę, która zamrozi ceny energii i która jest kopią tego, co było w tej blisko 100-stronicowej ustawie Donalda Tuska. Prezydent zawetował ustawę wiatrakową, która miała przyczynić się do wzrostu liczby lądowych elektrowni wiatrowych. To w tej ustawie zawarty był też mechanizm mrożenia cen energii. Marta Nawrocka z wizytą na Podkarpaciu. Pierwsza dama odwiedziła dziś Tarnobrzeg, gdzie odbywał się 4. Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej. Małżonka prezydenta wydarzenie objęła honorowym patronatem. Podkreśliła, że piłka to dyscyplina, w której odnajdują się nie tylko mężczyźni. Nie sposób nie wspomnieć o reprezentacji kobiecej piłki nożnej. Możemy obserwować nasze zawodniczki na międzynarodowych arenach. Są one inspiracją dla wielu dziewcząt takich jak wy. Życzę wam spełnienia sportowych marzeń. Powodzenia! Po wystąpieniu Marta Nawrocka spotkała się z uczestniczkami turnieju i obejrzała kilka meczów. I malutkie, i ogromne, i długowłose, i zupełnie bez sierści, energiczne i bardzo spokojne. Najrozmaitsze psy można oglądać w ten weekend na Horten Arenie w Białymstoku. Trwa tam międzynarodowa wystawa psów rasowych. Tuż przed wyjściem na wybieg niektóre czworonogi wymagają szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Generalnie się czesze i końca nie widać tu przy czesaniu. Polski owczarek niezinny. Wyjątkowo spokojny, wyjątkowo flegmatyczny. Pyskaty, szczekliwy, wiecznie głodny. Yorkshire Terrier. Trzeba szczotka i kokardkę mu zrobić. A ten jest taki łysy. He's hairless. To pies bez włosów. Like a human who needs to get ready for a show. Take a shower. Tak jak w przypadku człowieka, który przygotowuje się na imprezę. Trzeba wziąć prysznic, posmarować się balsamem, żeby skóra była gładka. Keep the skin smooth. To jest Pumi, to jest węgierski pies pasterski.

Mówił Marek Kościkiewicz, założyciel, lider i gitarzysta grupy Demono, artysta solowy, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny, twórca i prezes wytwórni Zigzag Music Company, dyrektor generalny BMG Poland. To cytaty z samego początku, z pierwszego rozdziału pod tytułem 1990, pierwszego rozdziału książki pod tytułem Wszystko jak leci. Polski pop 1990-2000, a autor tej książki jest naszym gościem, Tomasz Lada. Witam cię serdecznie. Cześć. Tomasz Lada, znany i też zresztą w tej książce przypominający różne etapy swojej kariery, dziennikarz muzyczny, między innymi znany z Tylko Rocka czy magazynu Brum. Także autor biografii zespołu Apteka pod tytułem Psychodeliczni Kowboje, kawałki o zespole Przeklętym. Z kolei 3 lata temu, w 2022, ukazała się książka Zagrani na śmierć, mroczne ścieżki polskiego undergroundu, w której podobną metodą jak w tej, czyli dokonując mashupu, tylko i wyłącznie wykorzystując wypowiedzi bohaterek, bohaterów, nasz gość stworzył narrację. A to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski, program realizuje Michał Jakubik, a plik tekstowy powstaje we współpracy z wydawczynią Michaliną Bieńko. Tomku, na początek powiem, że mam wrażenie, że tytuł, który ma książka w wydawnictwie Czarne, jest zbyt skromny. dlatego, że mam wrażenie, że to nie jest tylko książka o polskim popie, tylko to jest książka o tym, jak narodził się w warunkach już wolnorynkowych polski rynek muzyczny. Tak, ja po prostu tytuł zabiera słowo wszystko, więc jakby chciałem napisać o wszystkim, prawda? Nie dało się, tak jak ci opowiadałem przed wejściem na antenę, materiał, który przygotowałem, był 2 razy większy od tego, który ukazuje się w książce. Natomiast dla mnie bardzo ważne było, żeby opowiedzieć o popie, ale nie od strony wykonawców, bo ci udzielają wywiadów, prawda? Przy każdej okazji chodzą i opowiadają, jak było ciężko, ale jak sobie dali radę i są tutaj, gdzie są. Mhm. Natomiast z tych ich wywiadów wyłania się taki dziwny obraz, że oto siedzieli z gitarą, taki Janko muzykant, prawda, zaktualizowany. Siedzieli z gitarą, stworzyli i nagle lud to kupił. Natomiast show business nie polega na tym. Show business to jest dużo bardziej skomplikowany mechanizm. Będąc takim praktykującym dziennikarzem muzycznym, bardzo mnie interesowała ta technologia wynajdywania, produkowania twórców, bo nawet najbardziej samodzielny, świadomy siebie twórca czy twórczyni potrzebują opieki. Potrzebują wydawcy, potrzebują menadżera, potrzebują całego zespołu ludzi, który pozwoli im spokojnie produkować te wybitne piosenki, prawda? I właśnie chciałem napisać o tym, jak to się wszystko w Polsce tworzyło, bo przed 90 rokiem tak naprawdę tego nie było. Byli jacyś menadżerowie, to byli głównie zawodnicy jak z filmu Wodzirej, prawda? To cała ta scena w latach 80. jeszcze wyglądała jak w filmie Wodzirej. I pełno było takich Danielaków cwanych. Oni jeszcze częściowo przetrwali do pierwszej połowy lat 90. Natomiast ponieważ lata 90. to jest ten nagły wybuch, eksplozja polskiej muzyki, więc chciałem pokazać wszystko, co się z tym wiązało, bo śmiem twierdzić, że większy udział w tej eksplozji mieli właśnie producenci, wydawcy niż sami artyści, bo nie jestem przekonany, że w latach 80. było mniej utalentowanych osób. Po prostu za czasów komuny nie było ich jak wypromować. Nie było możliwości technologicznych, ustawowych. Mm-hmm. Natomiast w latach 90. one się pojawiły i pojawili się ludzie, którzy chcieli to robić, którzy byli w stanie zaryzykować, bo oni dużo ryzykowali. Oni nie mieli w ogóle kasy tak naprawdę. Jeżeli w pewnym momencie słyszę od jednego z wydawców, że mieliśmy na spółę, było nas 3000 baksów na wszystko, prawda? A stworzyli Pomaton, jedną z najważniejszych wytwórni lat 90., która potem podpisała kontrakt z IMI, no i która stworzyła, nie wiem, Edytę Górniak, w tym kształcie, który kocha lud, prawda? Historia polskiego popu, historia polskiej muzyki rozrywkowej, można tak też powiedzieć. Można by też dać taki podtytuł wzlot i upadek polskiego przemysłu fonograficznego. Zacząłem od lidera zespołu Demono, dlatego, że on wydaje się tutaj postacią nie tylko, która tę historię otwiera, ale też w pewnym sensie zamyka. Dlaczego Marek Kościkiewicz był taki istotny? Marek Kościkiewicz to jest w ogóle przemiły facet, który nie ma w sobie nic gwiazdy rocka. To jest cichy, uśmiechnięty facet. Nie nadaje się do stonsów, o tak bym powiedział. I on w pewnym momencie powiedział, że ja już się zacząłem martwić, że mam już 30, to się w ogóle nie nadaje. A to było pod koniec lat 80. Marek Kościkiewicz za własne pieniądze zaryzykował, stworzył zespół, wyposażył go w sprzęt, wymarzył sobie nagranie płyty i stworzył piosenkę Kochać Inaczej, która zakończyła lata 80. muzycznie. To był wtedy powiew czegoś świeżego. To był zespół na poziomie zachodnim, Demono. I tak naprawdę rozpoczęła lata 90., ponieważ sukces tej piosenki spowodował, że Demono stało się zespołem gorącym. Wszyscy go chcieli. Oni byli w stanie stworzyć pierwszą polską nowoczesną trasę koncertową po tych wszystkich ówczesnych wielkich halach. Ponieważ był marzycielem, wymarzyło mu się wydanie kompaktu, a żadna stara firma nie była w stanie zapewnić, pożyczyli z kolegami pieniądze i wydali kontakt Demono w firmie Zigzag. Prawda? I to był początek, jedna z najważniejszych, kluczowych firm. Ta firma wydawała różnych artystów i w pewnym momencie, tutaj są różne wersje w tej książce, ale na pewno Marek Kościkiewicz miał w tym udział, stworzyła płytę Kaja Bregowicz, która gdzieś tam mentalnie zamyka lata 90. i tworzy to, co się działo nawet do dzisiaj, bo chciałem powiedzieć w pierwszej dekadzie XXI wieku, czyli ten taki ludyczny turbo folk, jak można to nazwać, prawda? Kiedyś Rafał Księżyk wymyślił takie określenie wątek spirytusowy w polskiej muzyce popularnej i to jest idealne odzwierciedlenie, więc Marek Kościkiewicz zaczął Kochać Inaczej i zamknął Kają Imbregowiczem. Mhm. Jak gdyby, i to była taka ostatnia ta muzyka ludowa, pseudoludowa, to była taka ostatnia fala lat 90., czyli Kaja Imbregowicz, Golce, którzy zresztą, wiesz, Golce to też są zabawni ludzie, bo oni się lansują jako takie ucieleśnienie nowych Janków muzykantów, prawda? Uśmiechnięci, uśpili owce, wzięli instrumenty i zaczęli komponować muzykę. A przecież to są wykształceni muzycznie, znakomici instrumentaliści, grali w zespole Alchemix z Maseckim. Więc to nie wiedziałem nawet tego. Płyta zespołu Alchemii pod koniec lat 90. była bardzo wysoko notowana i wszyscy mówili, to w takim środkowym jazzie coś mamy. Ale bracia Golcowie stwierdzili, że z jazzu to nie ma hajsu. Nasz gość Tomasz Lada od razu objawia swoją nieprawdopodobną wiedzę, ale wróćmy do tych początków, bo tam się pojawiają się w książce wypowiedzi z jednej strony tych, którzy byli jeszcze związani ze starym układem fonograficznym, którzy zaczynają czuć, że to w ogóle się już nie sprawdza. Powstają pierwsze nowe, w pewnym sensie niezależne, można powiedzieć, wytwórnie, chociaż wydające muzykę pop na poziomie, tak jak było właśnie zespołem Demono. Jest ten okres, zanim wejdą na rynek tak zwani majorsi, czyli te wielkie zachodnie koncerny. Kto oprócz Zigzaga i Marka Kościkiewicza jeszcze działa? Andrzej Puczyński, wybitny instrumentalista rocka progresywnego, który w pewnym momencie stwierdził, że bardziej go bawi praca w studiu. Stworzył studio za pieniądze z Tantiem i dostał jakiś w spadku jakieś mieszkanie i je sprzedał. Założył studio w garażu w Izabelinie i zaczął nagrywać tam artystów. Najpierw kolegów, potem przez Demono pierwsze powstało u Puczyńskiego. Mhm. I zaczął produkować materiały, nagrywać płyty, tylko okazało się, że w roku 90 nie ma kto tych płyt wydawać. Więc założył małą firmkę Izabelin Studio. Wziął sobie do pomocy taką młodą menadżerkę Kasię Kanclerz. No i stworzył absolutnego giganta Izabelin Studio, prawda? Bez tego nie byłoby Heja. Nie wiadomo, jakby się potoczyła kariera Edyty Bartosiewicz. Nie wiadomo, co by było z Natalką Kulską, która w pewnym momencie była bardzo ważna. Potem Andrzej Paweł Wojciechowski, dziennikarz muzyczny jeszcze z lat 70. Facet, który po prostu kocha muzykę. I Małgorzata Maliszewska, autorka tekstów znakomita, która wyemigrowała. On w pewnym momencie mieszkał z nią w Londynie i mieli pomysł, jak zagospodarować polski rynek. Sprzedawali polskim nagraniom, Pronitowi, licencje na zachodnie płyty. W pewnym momencie chcieli jeszcze inaczej i zaproponowano im w Londynie, że może będą sprzedawali w Polsce te płyty. Zaczęli te płyty sprzedawać zachodnie, oficjalnie. To nie były pirackie płyty, oficjalne. Byli przedstawicielem handlowym. I w pewnym momencie Wojciechowski powiedział, a może bym coś zrobił sam. I wydał najpierw bezpiecznie Martyna Jakubowicz, no a potem poszedł na gigantyczne ryzyko. W zasadzie za to powinniśmy postawić pomnik, czyli stworzył Wilki. Mm-hmm. Bo to Wilki jako zespół, jako nazwa istniała, ale to był undergroundowy zespół warszawski. To Wojciechowski gdzieś tam zobaczył w nich coś, czego nikt nie widział, bo to był kolejny projekt Gawlińskiego, prawda? Jeden z wielu. Zatrudnił Leszka Kamińskiego, który był młodym realizatorem dźwięku, ale zatrudnił go nie tylko do siedzenia za konsoletą i przesuwania hebli, ale mianował go producentem tej płyty. Leszek, czyli wprowadził do polskiej muzyki zachodni system producencki. Nie realizator nagrań, tylko producent. Mhm. Dlatego na tych wilkach, na tych pierwszych wilkach te wszystkie etniczne aranże, to jest dzieło Leszka Kamińskiego. Mhm. Leszek już nie robił następnych płyt Wilków i już nie ma tych etnik. Ja też od razu ostrzegam wszystkie słuchaczki i słuchaczy, że czytanie książki Tomka Lady powoduje, że przypominają się nam w głowie takie różne frazy i urywki różnych przebojów z lat 90., więc ja cały czas chodzę i sobie nucę Son of the Blue Sky, albo Dziewczyna Szamana, albo Ona ma siłę i tak dalej, więc to jest naprawdę poważna konsekwencja działania lektury. Natomiast też ten cytat, który przytoczyłem na początku, on jest też istotny, bo tak naprawdę Trójka, Polskie Radio, pojawia się w twojej książce regularnie. I to jest bardzo ciekawe, że jednak pomimo tej ogromnej zmiany w 89, Trójka przez długi czas, mówiąc wprost, nadążała. Bo... Bez Trójki w ogóle nie byłoby tego. Bez Trójki, ja dlatego się ucieszyłem, że tak naprawdę pierwszy taki wywiad przed Wszystko jak leci mamy właśnie w Trójce. Dlatego, że dokładnie w tym budynku to się rozpoczęło. Bez audycji Brum, którą stworzyło paru młodych entuzjastów, prawda, wymyślił to Paweł Sito, kupił to ówczesny szef Grzegorz Miecugow i Paweł Sztompkę, który był szefem muzycznym i chociaż oni się nie zgadzali, jak gdyby przynajmniej Sztompkę muzycznie na to, to nazwa jest przecież wymyślona przez Sztompkego. Mhm. Brum, czyli brumi jak nowa muzyka. Tak. I kilka osób tak naprawdę utworzyło pasmo, dla którego dzieciaki uciekały ze szkoły, żeby posłuchać tego. Więc tak. W latach 90-93 to było najważniejsze źródło muzyki w Polsce. Jak gdyby nic ważnego bez Trójki się wtedy nie mogło wydarzyć. Mm-hmm. I myślę, że teraz Trójka w pewnym sensie powraca do tych dobrych czasów. No oczywiście, ale bo jest dużo młodych ludzi. Wiem, że to jest słuchane przez młodych ludzi. Umówmy się, ja mam 57 lat, prawda? Niedawno skończyłem, więc ja mogę lubić nowe rzeczy, ale ja nie jestem w stanie ich odkryć. A dzieciaki są w stanie to odkryć, młodzi ludzie, więc jak gdyby tak, to jest naturalna kolej rzeczy. To się zawsze się wymienia. A jak to się stało, że coś, co było audycją radiową i nosiło ten jakże atrakcyjny tytuł Brum, nagle stało się pismem absolutnie komercyjnym? Czy to była jakby inicjatywa Trójki, czy właśnie wcale nie? Nie, to nie była inicjatywa Trójki, to była inicjatywa Kuby Wojewódzkiego i jego przyjaciela Tomka Dąbrowskiego. To początkowo miało wyglądać inaczej. Skończyło się tak, jak skończyło. To jak gdyby odsyłam do lektury. Natomiast pismo Brum nie miało nic wspólnego z audycją, choć miało mieć. Mm-hmm. Prawda? Tomek Żąda nawet mówi, że jeszcze ma wizytówkę. Aha. Ale czy to nie jest właśnie już jakiś symptom czasów? To znaczy, że coś powstaje w przestrzeni radia publicznego, jest jakaś nazwa i nagle ta nazwa zostaje wyprowadzona jakby w świat biznesu. Formalnie to było czyste i tutaj w ogóle nie można się do czego przyczepić, prawda? Gdyby możemy dyskutować o elegancji. Natomiast faktem jest, że został wykorzystany brand, który stworzył Paweł Sztompkę, marka, którą stworzyło kilkanaście osób, które produkowało tę edycję. I stworzyli pismo komercyjne, należące do spółki, chyba dwóch udziałowców było w tej spółce. Choć faktem jest, że to pismo stało się, co jest też po części zasługą oczywiście Trójki, najważniejszym pismem muzycznym lat 90., prawda? Jest takim symbolem lat 90., bo pismo Brum jest symbolem lat 90. I ono, tak jak Kaja Ibregowicza gdyby zamknęła, tak naprawdę upadek Brumu, bardzo dziwny w tajemniczych okolicznościach, pracownicy nawet nie wiedzą, co się stało tak naprawdę do dziś, zamyka lata 90., nazwijmy to, w branży medialnej. Bo przecież ta pierwsza machina, prawda, prowadzona przez Kościka, też mniej więcej w tym samym czasie musiała zmienić właściciela. To z trochę innych powodów, ale tam Kościk opowiada, prawda, jak wyglądała rzeczywistość machiny i ona wyglądała zupełnie inaczej, niż nam się wydawało, że wygląda, prawda, bo pismo było, jak się mówiło wtedy, na wypasie. Czy ty, bo ty też jesteś, tak naprawdę wypowiadasz się w swojej książce. Tak, dlatego, że Rafał mnie wywołał. Miałem się nie wypowiadać, natomiast wywołał mnie do odpowiedzi Rafał Księżyk, więc ponieważ już tam musiałem odpowiedzieć, więc jak gdyby tu chodziło właśnie o Jarocin 93, o biuro i jak gdyby powstanie pisma, magazynu Brum, także pojawiam się 3-4 razy, natomiast parę osób mnie pytało, dlaczego, no przecież wtedy bardzo dużo pisałem, regularnie. Czasami aż za dużo, niektórzy twierdzili. Dlaczego nie ma moich recenzji? Stwierdziłem, że to już było przegięcie. Przy całym moim wybujałym ego jednak cytowanie siebie jest przesadą. Okej, ale to jest istotne w tym sensie, tak jak powiedziałem na początku, że ty przecież pisałeś w Brumie, więc też opisujesz epokę, którą po prostu znałeś od podszewki sam, prawda? Tak, wiesz co, dla mnie to było... Bo ja miałem po Zagranych na śmierć miałem pisać co innego. I spotkałem się, miałem jakieś spotkanie autorskie na festiwalu w Łodzi. I wtedy po raz pierwszy spotkałem się twarz w twarz z moim redaktorem, Kubą Bożkiem. On był na tym spotkaniu, potem poszliśmy pogadać. I on mówi, ty tak fajnie opowiadasz o latach 90., może coś napisz na ten temat, nie? A dla mnie to było fajne, bo dla mnie to było na przykład prostsze niż grzebanie się w latach 80. czy 70., bo chodziłem wtedy po ulicach, prawda, latałem po mieście. Mm-hmm. A poza tym, po biografii Apteki i Zagranych na śmierć zaczęła przypinać taką łatkę Tonego Halika wielkomiejskiej dżungli. Nie chodzi po jakichś takich tajemniczych metach, bezdrożach i z jakimiś niebezpiecznymi ludźmi się spotyka. A ja przecież jestem spokojny chłopak i dlatego pomyślałem, że będzie idealnie, jak po prostu usiądę w gabinetach albo przy stoliku takim kawowym w domu i w salonie i porozmawiam przy kurczym ciasteczku, jak to było fajnie w latach 90. Okazało się, że nie było tak fajnie, było to dużo bardziej skomplikowane, niż mi się wydawało. Ale, bo wydawało mi się, podchodząc do tej książki, wydawało mi się, że wiem tak dużo, że tak naprawdę oni będą tylko potwierdzali to, co ja wiem. A tymczasem 90% to nie, ale 75% tego, co mi powiedzieli, to jest nowość zupełna. Chociaż byłem wtedy bardzo praktykującym dziennikarzem i w zasadzie wszędzie wtykałem nos. Ja bym tylko dorzucił, że ostatnia książka Rafała Księżyka pod tytułem Fala, o niej autor opowiadał tutaj w pliku tekstowym. Ten odcinek jest dostępny online. I rzeczywiście trochę myślę, że po twojej książce Zagrani na śmierć, także po książce Dzika rzecz Księżyka i też paru oczywiście innych, które się pojawiły. Mieliśmy w sumie lepiej opisany jakiś tam rodzaj undergroundu, tak. Punk rock, reggae i tak dalej, a w gruncie rzeczy nie mieliśmy opisanego mainstreamu, tak, prawda? Tak, wiesz co, dlatego, że cała nasza myśl kulturotwórcza wywodzi się z środowiska punkowego i oni są bardzo blisko, prawda? I cały czas wystawiamy pomniki Robertowi Brylewskiemu i cały czas, wiesz, słowa Izrael, słowa armia są odmieniane przez wszystkie przypadki. Natomiast przy całym szacunku dla Brylewskiego, bo uważam, że był gigantem, to polska muzyka wyglądała zupełnie inaczej. I tak naprawdę to, że siedzimy w jakichś niszach i zachwycamy się płytą 91 Izraela, to nie znaczy, że ta płyta jest znana wszystkim Polakom. W odróżnieniu od piosenek Edyty Górniak, prawda? Dokładnie, jak to było? Orła Cień zespołu Warius Max, prawda? Dokładnie. Wspomniałeś już, wymieniłeś nazwę Wilki, ale trzeba chyba wymienić jeszcze jedną nazwę, czyli zespół Golden Life. Tak. Tym bardziej, że jest w książce Tomka Lady, wydawnictwo Czarne, jest też parę, znaczy jest dużo, ale bardzo dobrze wybranych zdjęć. I bardzo mi się podoba to, na której mamy okładkę kasety, oczywiście, zespołu Golden Life, która jakoś tak dziwnie wygląda. Jak się sami pochwalili, to było zdjęcie ukradzione z magazynu Elle. No właśnie, i tak się domyślamy. I Golden Life pamiętam, bo oni mi się wydawali naprawdę dosyć ciekawym zespołem. To był fenomenalny, jeżeli chodzi o nowe granie, takie nowoczesne, to był powiew czegoś takiego, co po prostu... My wymiękaliśmy wszyscy. Boże, oni grają jak ci Angole z Manchesteru, prawda? Są roze z te rzeczy. No ale to chłopaki z Trójmiasta, oni mieli dostęp do płyt, oni... Trójmiasto lepiej czuje, oni są bardziej świeżi niż reszta kraju. Mm-hmm. Zwłaszcza Śląsk, prawda? Który siedzi bluesem cały czas. I oni po prostu... I oni stworzyli taki pierwszy, nazwijmy to power popowy czy poprockowy zespół nowej generacji. To był dla mnie, ten zespół jest takim synonimem początku lat 90. w tym sensie, że pokazali, jak blisko możemy być grania Europy, na poziomie europejskim. Zresztą potem te ich wyjazdy na te festiwale MTV, nagrody i takie rzeczy, prawda? Gdyby... Tylko oni tutaj sami się przyznają, w jakiś sposób złamali swoją karierę, prawda? Potem próbowali ją odbudować, ale to już było chyba za późno, bo nikt ich nie chciał. Golden Life, Wilki, ale kolejny zespół, który mi przypomniałeś, przypomniałem sobie oczywiście bardzo ubolewając, że w swojej książce jest bardzo dużo o mainstreamowych stacjach radiowych, to znaczy o Trójce, ale też oczywiście RMF i ZK. Nie zmieściły się już opowieści związane z Radiem Kolor, w którym ja pracowałem, gdzie dokładnie pamiętam wizytę zespołu Big Day, bo to był kolejny zespół, który jakoś zespół Big Day kompletnie zniknął. Tak, bo ja zadawałem pytanie moim rozmówcom, praktycznie wszystkim, jaką szansę, co uważają za niewykorzystaną szansę. I ten Big Day to była taka mantra, po prostu Big Day, Big Day, Big Day. W pewnym momencie wiedziałem, że jak otwierają usta, to zaraz powiedzą Big Day. I faktycznie ten Big Day był świetnym zespołem, był wszędzie obecny, mieli świetny wizerunek, byli bardzo nowocześni i jeszcze jedno, jak zacząłem słuchać tego Big Daya, w odróżnieniu od wielu wykonawców z lat 90. ich muzyka się nie zestarzała. Tak naprawdę ona w tej chwili, dzięki temu, że można to czytać jako retro, nagle w tej chwili nabrała aktualności. Zresztą wiem od ludzi, którzy czytali Wszystko jak leci i zaczęli tak jak ty, słuchać tych starych rzeczy, to Big Day jest dla nich objawieniem nagle. Że oni uważali, że to jest tylko zespół utworu w dzień gorącego lata. Okazuje się, że oni grali zupełnie inaczej. Oni też był zespół, oni przecież Big Day nazwa, to jest zespół XTC, prawda, brytyjskiego. Oni też szukali, oni grali rzeczy psychodeliczne, takie, które parę lat później w Anglii zacznie grać Kula Shaker. Oni byli przed tym. Prawda, taki to był... co się nazywa retrofuturyzm mądrze. Mhm. Prawda? To był taki zespół, który nieświadomie był zespołem retrofuturystycznym, który nabierał. I oni padli ofiarą polityki koncernów. To jest ten bolesny moment, kiedy do kraju, do Polski wchodzą. To było nieubłagane, to było nie do przejścia. Jesteśmy zbyt dużym krajem. Zachodnie koncerny i zaczynają politykować wśród artystów. Mm-hmm. Okej, okay, no właśnie, czyli zaczęliśmy od roku 89-90. Niektórzy mówią, ja na przykład mam taką tezę, że tak naprawdę lata 90. te pierwsze, te najbardziej dzikie się kończą wraz z ustawą o antypiracką. Mm-hmm. No bo to jest moment, który porządkuje rynek. Majorsi tak zwani wchodzą, no bo wiedzą, że będą już chronieni prawnie. I co? I zaczyna się proces excelowania, że tak powiem, to znaczy liczenia po prostu pieniędzy. Znaczy to jest też inaczej. To fajnie, bo ja rozmawiałem o tym z ludźmi i to też się też zmienia struktura społeczna kraju. I to jest bardzo ciekawe, bo ludzie zaczynają oczekiwać zupełnie innej muzyki. Bo przecież gwiazdami stają się wykonawcy, których poprzednio nikt nie chciał, tak jak Warius Manx. który był totalnym ryzykiem znowu Kościkiewicza, bo został odrzucony przez wszystkie pozostałe wytwórnie. Kościkiewicz opisuje, co w nich zobaczył i bardzo chciałem to zachować i na szczęście zostało w redakcji opis, jak on układał, jak składał kolejność utworów, żeby to było do słuchania, bo dla innych to, wydawców to był materiał nie do słuchania. Pojawiła się Edyta Górniak. Nagle Manam stał się znowu wielką gwiazdą, choć artystycznie po prostu było to koszmarne, prawda? Ale nagle Manam po kilku latach chudych nagle po prostu wyprysnął i zaczął sprzedawać 350 tysięcy egzemplarzy. To jest po prostu niewyobrażalne. Więc zmieniła się struktura społeczna, to Piotr Metz ładnie opowiada, też legenda Trójki, prawda? Że tak naprawdę, że wieże stereo trafiły pod strzechy i zaczęli szukać, a nie chcieli słuchać disco polo, które wbrew pozorom też wtedy już było bardzo modne, natomiast szukali czegoś ambitnego i zaczęli szukać takich rzeczy popowych, lekkich, łatwych, przyjemnych, idealnych po ciężkiej robocie, nie wiem, od bazaru do korporacji, to wszystko jedno. Oni po prostu zaczęli szukać muzyki dla siebie i zaczęli szukać popu i zaczęła ta pierwsza fala umierać po prostu, bo ta pierwsza fala była zbudowana na rocku. A trudno nazwać płytę Róża Manam płytą rockową, prawda? Więc jak gdyby zaczęły dochodzić takie rzeczy bardzo, bardzo popowe. Były rzeczy wśród tego bardzo dobre, takie jak, nie wiem, solowe płyta Anity Lipnickiej czy Dziewczyna Szamana Ciechowskiego, ale były też takie rzeczy jak Manam Róża, czy jeszcze bardziej kuriozalna płyta Łóżko i płyta, która była obśmiana przez wszystkich. Ja tutaj cytuję parę recenzji, po prostu nie pamiętałem tych recenzji. Po prostu jeżeli Daniel Wyszogrodzki, elegancki pan w średnim wieku, pisząc o starych rzeczach, po prostu zaleca Korze terapię. Korze, tak, bo tam w każdym utworze chodziło o seks, o łóżko, takie jakieś takie obsesje, prawda? Więc jak gdyby, więc i to jeszcze w takim aranżu takiej muzyki z remizy. Więc... dla nas to było szokiem, bo jednak Manam nas wychował, prawda? Ten Manam z lat 80. to był potężny zespół, a tutaj po prostu jakieś takie remizowe, leniwe granie, właśnie pod takie wino z Tesco i takie udawanie wielkiego świata z Telenowy. Cały czas z nami w Trójce, w pliku tekstowym Tomasz Lada i książka Wszystko jak leci, polski pop 1990-2000. Tak jak wspomnieliśmy, z bardzo też rozbudowanym wątkiem analizy rynku, nie tylko od strony wytwórni, ale także od strony prasy, co jest ciekawe bardzo, bo Grzegorz Brzozowicz na przykład i Maciej Chmiel opowiadają ci o tym, jak zaczęli pracować w Gazecie Wyborczej. I w Trójce. I w Trójce, no właśnie. Jakby poczuli nagle, że to, co piszą o muzyce, dociera jednak do ogromnej liczby odbiorców. I bardzo ciekawe jest to podsumowanie, które cytujesz, podsumowanie roku 1992, bo z jednej strony tutaj są właśnie wspomniane wilki. Swoją drogą o tym zupełnie zapomniałem, a teraz kiedy nawet oglądałem ten teledysk, bym się nie domyślił, że reżyserem teledysku do Son of the Blue Sky był Piotr Łazarkiewicz. Tak. Ale to, co tutaj jest niesamowite, to jest to, że z wydarzeniami roku miały być Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wtedy się zaczynała, tak, prawda? Koncert Monaru na Stadionie Dziesięciolecia. Tak. To bardzo ciekawe też. Ale to, na czym tutaj oczywiście się skupia uwagę i co próbujesz zanalizować, miliardowy kontrakt zespołu Róże Europy. Tak. Jak to było z tym kontraktem? Wiesz co, oni nie chcą mówić. Ja zadzwoniłem oczywiście do jednej ze stron tego kontraktu, czyli firmy ESK. I oni tam się przerazili, że ktoś chce badać to. Ja... mniej więcej wiem, o co chodziło. Wiem, że nie chodziło... Znaczy wiem, że ten miliard był w grze, ale nie chodziło tylko o kontrakt płytowy, tak bym powiedział. To było bardziej złożone przedsięwzięcie, ale jak gdyby, nie chcę mówić, bo jak gdyby nie mam za dużo świadków. No w każdym razie był to, powiedziałbym tak, był to niezły numer. Był to niezły numer bardzo w stylu lat 90. No jak gdyby trzeba mieć potężne kochony, żeby takie rzeczy robić, prawda? I doprowadzić do tego, że Gazeta Wyborcza pisze o tym na jedynce. To dosyć tajemniczo to zabrzmiało, co powiedziałeś. Tak, ponieważ no to jest tak jak z figurą Wiktora Kubiaka. która się tutaj też pojawia, prawda? O pewnych rzeczach, jeżeli nie mam świadków, jeżeli nikt nie chce mówić, to nie mogę. Nie mam nawet anonimowych głosów, prawda? Jak gdyby, więc... Ale w każdym razie na pewno było to coś, co... Zresztą w Trójce od razu poleciała audycja przecież na ten temat, bo miliard ówczesnych złotych dla zespołu z drugiej ligi, czyli Róże Europy, to było spore przegięcie. To było spore przegięcie. To było spore przegięcie, to... To się nijak nie sklejało finansowo, tak bym powiedział. W sensie biznesowym. Wiktor Kubiak, właśnie, którego wymieniłeś, osoby młodsze od nas mogą nie pamiętać, że był musical Metro, który nawet ja, chociaż nie znosiłem musicali, oczywiście go widziałem, bo to był jakby element obowiązkowy kultury, prawda? I kim był Wiktor Kubiak? Bo on jest taką znowu bardzo 90-sową postacią, się wydaje. Wiesz co, w ogóle było dwóch takich zawodników. Polskie kino robił Lew Rywin, a Wiktor Kubiak robił polską muzykę. I zauważ, że oni byli dość do siebie podobni. Faceci ze sporą nadwagą, lekko niechlujnie ubrani, mówiący z dziwnymi akcentami o tajemniczej przeszłości, jak gdyby oni jeszcze podkręcali napięcie wokół siebie inteligentnie, a byli na tyle mocni, że wszyscy całowali im klamki. Przecież umówmy się, do Lwa Rywina nawet mistrz Wajda uderzał w konkury, prawda? I żeby zrobić Pana Tadeusza. Już nie mówiąc o tym, że Rywin zrobił Pianistę, prawda? A Kubiak... Nie wiadomo, skąd miał pieniądze. No w każdym razie pojawił się, wyłożył tych pieniędzy bardzo dużo na musical, który nie miał prawa się zwrócić. A on jeszcze zrobił taki numer, że wydaje się, że specjalnie zrobił wszystko, żeby ten musical się przewrócił w Stanach Zjednoczonych, prawda? Wspominasz o tym, że udzielił bardzo dziwnego wywiadu. Gdzie się przyznał, że tak naprawdę ma te pieniądze z lewych interesów. I tak było prawdopodobnie. No raczej na pewno, bo jest jednym z bohaterów raportu o aferze Fozu. I tam jest mowa o 32 milionach baksów przepranych. Ja w ogóle mam wrażenie, i to mogę powiedzieć na swoją odpowiedzialność, że całe to Metro to była pralka. Co no prawda ludzie wokół Kubiaka mówią, że nie, że on miał lepsze źródła jak gdyby do manewrów, że to był jego kaprys, że chciał po prostu stworzyć sentymentalny facet w średnim wieku, prawda? Natomiast ja uważam, ponieważ pamiętam, co się działo w mediach w tamtym czasie. On zapowiadał budowę osiedli, coś tam, więc rachunki z takich rzeczy się idealnie nadają do czyszczenia. Choć faktem jest, że przy okazji stworzył coś, co jest taką legendą polskiej popkultury, czyli jedyny musical, jedyna polska produkcja, która była nominowana do nagrody Tony. Mhm. I z której się wywodzi nie tylko Edyta Górniak. No nie, Katarzyna Groniec wielka przecież. Katarzyna Groniec i ten... Robert Janowski. I Robert Janowski. Zresztą Robert Janowski, ja tutaj go ominąłem, bo to był taki jednorazowy strzał, ale Robert Janowski nagrał płytę też i miał jakiś taki właśnie egzystencjalny tytuł, jakieś Bramy Jerycha, czy jakaś piosenka przez rok latała po radiu. To koszmarne było, ale na szczęście Robert zrezygnował i zajął się tym, czym się zajmuje. On był wtedy maksymalną gwiazdą, zresztą przecież grał u boku Kasi Kowalskiej w takim dramatycznym filmie o narkomanach, prawda? Marek Konrad był gwiazdą, oni tam cierpieli, ale dali radę, Marek Konrad ich uratował. Dokładnie. Powiedz, bo tych bohaterów, bohaterek, osób, które się wypowiadają w twojej książce jest mnóstwo, ale jest oczywiście parę osób, które się nie wypowiedziały. Właśnie w tym wątku kontraktu o Róże Europy rozumiem, że Piotr Klatt odmówił wywiadu. Piotr Klatt się w ogóle nie odezwał, napisałem do niego. Katarzyny Kanclerz wspomnianej też nie ma. Nie, i bardzo żałuję, dlatego że Katarzyna Kanclerz to jest jakaś taka... jakaś taka diablica polskiego show biznesu, prawda? Że oskarżają ją o wszystko. Mhm. Natomiast ja, żeby była jasność, nie uważam, żeby ona była aniołem. Wiem, że była bezwzględna, słyszałem, że potrafiła być brutalna, natomiast na pewno była skuteczna. I artyści narzekają, że ona kosiła kasę, oni spali w brudnych hotelach. Być może tak było, ale jakkolwiek nieromantycznie to brzmi, prawda? Dla fanów muzyki popularnej, w ogóle dla fanów muzyki, menadżerowie muszą być bezwzględni. Przecież no, pierwszy słynny menadżer, czyli pułkownik Parker i jego skomplikowane relacje z Elvisem Presleyem. To jest taki żelazny przykład, prawda? Gdyby kto zrobił z Presleya Elvisa Presleya. Więc cała historia show biznesu, to są opowieści o bezwzględnych menadżerach. Pamiętam, był taki francuski dokument na Arte leciał i tam było 5 odcinków, w każdym o menadżerze, jego wpływie na takie klasyczne postaci, od The Who, Stonesów, przez Police i właśnie był w takich trudnych menadżerach. Dużo koksu, dużo przewał finansowych, ale jednocześnie zrobili. Więc ja nie mówię, że kanclerzowa brała koks, żeby była jasność. Natomiast na pewno ona niezależnie od tego, kto z jakich środków korzystała, na pewno stworzyła. Przecież to ona zaryzykowała z tym hejem, to ona prowadziła ten hej. Więc to, że Andrzej Puczyński całe spotkanie rozpoczął od tego, że wstał z kanapy i na stojąco mi powiedział, że jej broni, było wspaniałe. Jak gdyby, o ile szanowałem Puczyńskiego jako twórcę, jako producenta, to bardzo go uszanowałem za człowieka, że, jako człowieka, że to nie było na tej zasadzie, wie pan, ja jej w ogóle nie znałem, nie? Jak gdyby, jak to najczęściej bywało, tylko wstał i powiedział, to jest tutaj zacytowany, więc... Ja jestem jak najdalszy od takiego jednoznacznego glanowania Katarzyny Kanclerz. Wiem, co się potem stało w XXI wieku, piszę o tym, o tych oskarżeniach. Natomiast w latach 90. można ją oskarżać o bezwzględność. No, no też Katarzyna Kanclerz i Izabelin kojarzą się właśnie z tą muzyką, która wydaje się, że jednak definiuje tą epokę na początku, czyli z tym mocnym kobiecym gitarowym graniem, prawda? Tak, tak. To znaczy oczywiście Hej Inosowska, Edyta Bartosiewicz, Kowalska też. Kowalska. To był taki, prawda, ostatni strzał rockowy, nazwijmy to, Izabelina. Oni zaczęli potem mieć kłopoty. Zresztą to się przyznają do tego, prawda? Że nagle zaczęli tracić grunt pod nogami, bo się zmieniła to, o czym mówiliśmy, ta struktura społeczna. Po tym pojawiła się wielka konkurentka, o której my dzisiaj myślimy tylko w kontekście, że jest gwiazdą talent show, Mam Talent, czy coś w tym stylu, prawda? Chyba Mam Talent jest jurorką, czyli Chylińska. Agnieszka Chylińska. Agnieszka Chylińska. ONA. Tak, czyli dziewczyna, która została wzięta po to, żeby Grzegorz Schowiński mógł nagrać nową płytę, bo Wojciechowski nie chciał, żeby śpiewał, która miała początkowo zaśpiewać dwa utwory, tak naprawdę zdefiniowała na nowo polską kobiecość. I ona tą kobiecość uaktualniła. Zauważ, że te wcześniejsze dziewczyny, Kowalska, Bartosiewicz, Nosowska, to były dziewczyny, które generalnie narzekały, że są skrzywdzone, że jest smutno, że jest czarno, że jest źle. Prawda? Jest smutno. Natomiast Chylińska powiedziała, dobra, może nie jest najlepiej, ale ja sobie dam radę. Więc ona jak gdyby pokazała taką archetypiczną nową kobietę. Jak teraz słucham tych młodych raperek, Junkle Osia, Bambi, te wszystkie dziewczyny, to one gdzieś tam czerpią z Chylińskiej. To jest moim zdaniem pierwsza w XXI wieku, a pierwsza no pod koniec, no jak gdyby pod koniec XX wieku, a druga w ogóle po Małgorzacie Ostrowskiej, wokalistka, twórczyni, wykonawczyni, która definiuje silną, nowoczesną kobiecość, taką kobiecość, która nie jest ofiarą. Bo przecież u Chylińskiej to można w skrócie myślowym powiedzieć, dobra, chcesz mnie zniszczyć, ale ja i tak się otrzepię, wstanę i pójdę dalej, prawda? Więc w tym wszystkim jest duża siła. Ja dziwię się, że ona w tym kontekście nie jest rozpatrywana. To bardzo ciekawe, to, co mówisz, muszę to jeszcze przemyśleć. Do tej opowieści, bo mówiliśmy o magazynie Brum radiowym, a potem czasopiśmie. Wspomnieliśmy oczywiście o Machinie, mówiliśmy o wytwórniach, ale też, co jest niesłychanie ważne dla mnie, to są twoje wywiady z takimi postaciami jak Andrzej Chorubała. Tak. Czyli przypomnienie o tym, jak bardzo ważna telewizja publiczna, tak, stała się w... No też na przykład w kreowaniu wizualności oczywiście, tego wszystkiego, że tak, prawda? Wiesz, oni ze względów politycznych oni są odstawieni, prawda? Tak gdyby ta wojna plemienna istnieje. Natomiast zauważ, że tam był Maciej Himmel z Gazety Wyborczej, który w ogóle, więc został przyjęty. Ci faceci byli, jak większość zresztą tych ludzi, którzy tworzyli to, idealistami. Jeżeli Himmel pracował cały czas, będąc prawą ręką Chorubały jako młodszy redaktor. Oni, tam Chmiel bardzo ładnie to tłumaczy, jak to wymyślili, prawda? Jak gdyby, jaka jest funkcja telewizji publicznej w kreowaniu z jednej strony sztuki, ale z drugiej strony tej polskiej muzyki popularnej. Żeby ta polska muzyka popularna miała też jakość. Oni też doprowadzili do bardzo skomplikowanego, to logistycznie musiało być bardzo trudne, czyli uporządkowanie relacji z koncernami zachodnimi. Tak, żeby się nikt nie przyczepił, a na pewno by się przyczepiono ze względów politycznych, więc to musiało być bardzo czyste. To oni stworzyli całą koncepcję filmów muzycznych. W zasadzie ona jest prosta. Bo jeżeli Jan Jakub Kolski robi teledyski Grzegorza Ściechowa, to można je zrobić tak, żeby ułożyć z nich film. I oni tą koncepcję stworzyli. Oni stworzyli całą... Wraz z nimi pojawiła się cała formacja młodych ludzi telewizji, w telewizji publicznej. Więc jak gdyby to właśnie oni zlikwidowali Wodzireja. I te budżety teledysków były też czasami bardzo wysokie. Oczywiście, że tak, ale jeżeli oni widzieli, że ten film, czyli 6 klipów Wariusz Max obejrzało 3 miliony, to opłaciło się, prawda? Jak gdyby oni zrobili to dla ludzi, którzy płacą abonament. 3 miliony ludzi, którzy, no 2,5, bo wiadomo, jak jest z płaceniem abonamentu, obejrzało to, to jest okej. Okay. Więc tak naprawdę oni próbowali znaleźć równowagę pomiędzy popem a sztuką, jak gdyby dołożyć ten pierwiastek artystyczny do muzyki popowej. Czyli też te sukcesy... Bez nich nie byłoby Górniak. Znaczy nie Górniak, przepraszam, Steczkowski. I sukcesy takich twórców teledysków, jak na przykład Jach Paszkiewicz, to też by ich nie było, gdyby ktoś nie zapłacił za te teledyski. I rozumiem, że często to była telewizja publiczna. Za Jacha nie płacili, bo to była wcześniejsza. Natomiast ci późniejsi, od połowy lat 90., to jak gdyby oni uporządkowali ten system klipów. Zresztą tam jest trochę takiej technologicznej, jak to było z prawami, tak żeby można było to puszczać w innych stacjach, więc to było... I zauważ, że tam wiele razy ludzie się do siebie przyczepiają, a jeżeli chodzi o Chorubałę i Chmiela, to generalnie tak jak z Mecem, nie? Że Mec był, jak słyszałem, co u drugiej osoby. Wiesz, Mec był królem. Tak samo, wiesz, u Chorubała i Chmiel byli w porządku, nie? To było czyste, wiesz, żadnych układzików, nic takiego. Oczywiście część z tych nazwisk na pewno Piotr Metz wciąż na antenie Trójki. Tak. W którym momencie to się zaczyna kończyć? To znaczy, no bo jednak mamy oczywiście na początku też lat 90., to jest też ogromny wątek, którego już tu nie zdążymy omówić. Mamy oczywiście piractwo, problem z kasetami. Potem właśnie wchodzą te ustawy, które to porządkują. Wchodzą te wytwórnie zagraniczne. Pomimo różnych prób, różnych inwestycji, żadna do końca z tych wokalistek czy wokalistów nie robi kariery na Zachodzie. To wszystko zostaje bardzo polskie. Ta muzyka jest w dużej mierze rockowa. Są elementy takich poszukiwań typu zespół Just Five. To była też ogromna przyjemność przypomnieć sobie. Tak. Niesamowite to jest. Nie, facet od zespołu Bolter, potem od Disco Polo stworzył Just Five. No właśnie. A niedawno stworzył Michała Szpaka. Tak? Jedną z płyt Michała Szpaka, tam z 2011, zrobił Sokołowski i jego partnerka, nie wiem, czy życiowa, na pewno artystyczna, Dona. Po prostu jak to zobaczyłem, to wiesz, pomyślałem, że ci to są dopiero twardziele, nie? Nic ich nie złamie. Z drugiej strony, ja wtedy już pracując od 95, powiedzmy, w Radiu Kolor, mamy jakby wspomnienie, że to jest też czas jednak początków polskiego hip-hopu, absolutnie. Tych różnych crossoverów, o których wspominasz, czyli jakby od Rage Against the Machine, ale łączenia w ogóle metalu z rapem i tak dalej. Natomiast jakby z twojej książki wynika, że czegoś w tej drugiej połowie lat 90. zaczęło brakować. Tak, jakby. Co, oni wszyscy byli entuzjastami muzyki. Czyli można powiedzieć, nie lubię tego słowa, fanami. A fani mają ten problem. Oni gdzieś tam są zamknięci w myśleniu. Prawda? Oni siedzieli w roku. To jak gdyby w przypadku Puczyńskiego, bo oni się sami przyznają, prawda? Izabeli się przyznaje, że my siedzieliśmy w roku. Próbowaliśmy. Wyszła im Natalia Kukulska ze świetną płytą Puls, którą zrobił Wojciech Olszak. Tylko że jak gdyby oni nie do końca tą muzykę czuli, następna płyta Natalii już tak nie poszła. I w końcu przyszedł Michał Wiśniewski, prawda? Ja myślę, że to się tak naprawdę... Ale tak naprawdę myślę, że to się... Ja taką datę przyjmuję 8 marca 1994 roku. To był moment, kiedy na Zachodzie ukazały się takie dwie bardzo ważne płyty, czyli Super Anną... Jezu, wyleciało mi z głowy. Chris Cornell. Soundgarden. A z drugiej strony Downward Spiral, Nine Inch Nails. Koniec ciężkiego gitarowego, stadionowego grania i początek nowej elektroniki. W Polsce w tym czasie zaczęła chodzić po wytwórniach płytowych Urszula i Zybek. Z płytą Biała Droga, że może coś tutaj zrobimy. Nikt tej płyty nie chciał. Oni chodzili, męczyli, to się przyznają, przez to, że tej płyty nie chciał. W końcu Marek Kosikiewicz, dlatego że dostał ją za grosze i dla świętego spokoju, bo już nie mogły trzymać telefonów Zypka, wydał tą płytę. I nagle okazało się, że taka muzyka gryzie, że wydawało się, że początek lat 90. przyniósł takie zmiany społeczne, ale okazało się, że nie przyniósł, że cały czas taka gorsza wersja Białej Armii Bajmu, czyli Biała Droga, zagrała. Poszło tego 600 tysięcy. Bez żadnej promocji. Oni sami się przyznają, że niewiele tam przy tym zrobili. Po prostu okazało się, że nasz mental narodowy jest cały czas taki sam, że dzieciaki se mogą poszukiwać, a tak naprawdę jedziemy takim polskim rokiem. I tu się pojawił problem. Jak gdyby, i tak naprawdę dla mnie ta Urszula jest takim zamknięciem takiego ambitnego poszukiwania roka, a po prostu wejściem w takie stare kolejny. Przecież ja pamiętam Zybowskich, chodził, miał gitarę, że świetną skądinąd, że chwalił się, że to jest taki sam model jak Eddie Van Halen, wiesz. I to było, i nagle wróciliśmy do epoki kowbojek. Przy całym szacunku do Zybowskiego, kompozytora, instrumentalisty, do Urszuli, która jest przemiłą osobą, że nagle to wszystko wróciło na stare kolejny, że ten początek lat 90. okazał się wypadkiem przy pracy, a tak naprawdę lubimy takiego bezpiecznego rocka. No i konik na biegunach, prawda? Największy przebójstwo. No ona tak, cały czas tak. Go tłucze. Wiesz, co włączy telewizor, to Urszula i konik na biegunach. I ludność się bawi, więc jak gdyby no, konik na biegunach zajeździł, wiesz, polską muzykę w pewnym sensie. Tak. Ale też dodajmy, bo musimy już niestety zmierzać do końca, ponieważ właśnie stacje radiowe mają swoje zegary. Tak. I to, co się pojawia w puencie twojej książki, to jest to, że zmieniły się też po prostu stacje radiowe. Tak, zabiły. Już z takich eksperymentów, że Rage Against the Machine jest piosenką dnia w radiu komercyjnym, nie ma. I tak naprawdę zauważ, że od tego momentu zaczął się powrót muzyki do radia publicznego. Tak naprawdę Trójka wróciła w wielkim stylu w XXI wieku. Prawda? Ten taki moment smuty, nazwijmy to 93, choć to byli, cały czas były fajne audycje, fajni ludzie, którzy kumali muzykę, ale nagle stała się znowu najgorętsza, nie? Bo tylko tutaj można było puścić, bo gdyby nie było badań. Dlatego ja jestem przekonany, że szczególnie teraz współcześnie misja Trójki i misja w ogóle publicznych mediów jest oczywiście, że tak. Bardzo ważna. Ale oczywiście, że tak. Jak gdyby ja nie chcę wychodzić na jakiegoś lewicowego idealista, ale ponieważ żyjemy w kraju europejskim, gdzie media publiczne między innymi mają wspierać naszą kulturę, i super jest, że tak są, że wiesz, że są takie sytuacje, takie audycje, że to funkcjonuje, bo nie ma co liczyć na radia komercyjne. W których są powerplaye, playlisty i te i różne... I każą zespołom tak. Przyciszać gitary, prawda? Tak, tak, co opowiadają twoi bohaterowie. Powiedz tylko jeszcze na koniec, Tomku, dlaczego twoja metoda pracy? Bo chodzi mi o to, że jak nasze słuchaczki i słuchacze zakupią książkę o polskim popie 1992-2000, to zobaczą, że ona jest bardzo zgrabnie uszyta z wypowiedzi różnych osób. I pomyślałem z jednej strony, że to jest jakieś oddanie ogromnego szacunku dla głosu ludzi, tak. Żeby nie dopisywać... Tak, to jest przede wszystkim. Sorry, że ci przerwałem, ale... Mów, no właśnie chodzi o to, żebyś to wytłumaczył. Oni są najważniejsi. To oni tworzyli tę epokę. I ja sobie mogę usiąść przy komputerze i powiedzieć, no to popełnił błąd, to było sukcesem, ale jednak. Natomiast chciałbym poznać jego rację. Chciałbym poznać rację ich wszystkich, skonfrontować się. To jest dla mnie... najczystsza forma dziennikarstwa, prawda, czyli jestem chodzącym dyktafonem i jednocześnie oddanie szacunku ludziom, którzy to stworzyli. Więc potem taka forma, umówmy się, też bardzo dynamizuje tekst. Ja lubię szybkie teksty, ale ten był tak szybki, że zastanawiam się, jak je zwolnić i po prostu sięgnąłem po podręcznik montażu filmowego. No właśnie, bo to jest zmontowane. Tak, to jest zmontowane. Ja po prostu konstruowałem ujęcia, mając gotowy materiał,